تیری رحمتوں کا دریا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه كلوا واشربوا پھر کرم مصطفیٰ کیجئے، پھر کرم مصطفیٰ کیجئے، جن طیبہ عطا کیجئے، جن طیبہ عطا کیجئے، جن طیبہ عطا کیجئے، کرم مصطفیٰ پھر مدینے میں آ جائے آقا، پھر مدینے میں آ جائے آقا، کرم تاج دار کرم، او نگاہ

اپنے پیارے اور محسن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے پردے میں لے کر سننے والی اسلامی بہنوں, جو اس وقت باب المدینہ کراچی کے کئی مقامات پر اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار ہونے والے سنت بھر اجتماع میں شریک ہیں, اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی, ہمیں انسان بنایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ جل شانہ نے ہم اپنے اگر جسم پر غور کریں تو بے شمار نعمتیں ہمارے جسم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائیں. تو ان تمام نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل آج شکر سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سنیں گے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر کرنے کی کیسی برکتیں ہیں اور اس کے کیا کیا فضائل اور برکات ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی کی ظاہر اور باطن میں تمام اعضاء سے اطاعت کا نام شکر ہے. یہ اطاعت کی آپ نے تعریف فرمائی کہ شکر کیا ہے. یہ شکر کی تعریف فرمائی کہ ہمارے ظاہر و باطن میں ہم تنہا ہیں اس وقت بھی اور لوگوں میں موجود ہیں اس وقت بھی, تمام اعضاء سے اپنے رب عز و جل کی اطاعت کریں, یہ شکر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں کو اختیار کرنے سے اپنی حفاظت کرنے کا نام شکر ہے. تو اپنے دل اور زبان اور اعضاء کی اس طرح حفاظت کرے کہ ان تینوں سے کسی طرح بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ کر سکے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ منعم یعنی نعمت دینے والے کا کم از کم یہ حق ہے کہ اس کی نعمت کے ساتھ اس کی نافرمانی نہ کی جائے, اور کتنی بدتر حالت ہے اس آدمی کی جو منعم کی نعمت کو اس کی نافرمانی پر ہتھیار کے طور پر استعمال کرے. بس بندے پر شکر کا حقیقت میں یہ فرض ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالی کی ایسی تعظیم ہو کہ وہ خدا بندے تعالی اور اس کی نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ منعم ہے, منعم حقیقی, وہ ہمیں نعمتیں دینے والا ہے, تو اس کی نعمتوں سے اس کی اطاعت کی جائے, نہ کہ اس کی انہی نعمتوں کو نافرمانی کر کے اسی کی نافرمانی. کہ جس پروردگار نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اسی پروردگار کی نافرمانی میں اس نعمتوں کو استعمال کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے, وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, ترجمہ کنز الایمان, اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا, وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, ترجمہ کنز الایمان, اور عن قریب اللہ شکر والوں کو صلا دے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین, اور باب المدینہ کراچی کے کئی مقامات پر اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار ہونے والے سنت بھر اجتماع میں موجود اسلامی بہنوں, غور کیجئے کہ اللہ تعالی خود ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو, اور ان قریب اللہ شکر والوں کو صلا دے گا. جو شکر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کا صلا عطا فرمائے گا, اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا جو یقیناً بہت ہی عظیم شان نعمت ہے. اب ہم پر لازم ہے کہ اس نعمت عظمیٰ پر جس کی بدل پوری کائنات بھی نہیں ہو سکتی شکر گزاری کا ایسا اعلیٰ نمونہ پیش کریں کہ ہمارے قلوب ہماری زبانیں اور سارے اعضائے بدن ہم وقت اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری میں حرکت کریں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر لازم کر لیں تاکہ زندگی کے ہر موڑ پر ہم سے شکر گزاری کا فریضہ بخوبی ادا ہوتا رہے. جب نیاز مند بندہ شکر گزاری کو اپناتا ہے تو بندہ نواز رب العالمین جل جلالہ شکر گزار بندے پر اپنی نعمتوں کا اضافہ فرما دیتا ہے. جیسا کہ ارشاد باری ہے لئن شکرتم لازیدنکم اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالی نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی جب ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی, یا مالک کو بولا تیرا شکر ہے تیرا عظیم احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی, ہماری اس نعمت کی حفاظت بھی فرما لے, ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا, یعنی نعمتوں کا شکر کرو گے تو اضافہ کر دوں گا. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے, اور شکر کی اصل یہ ہے کہ آدمی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرے, اور حقیقت شکر یہ ہے کہ منعم کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے اور نفس کو اس کا خوگر یعنی عادی بنائے. یہاں ایک بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی, ایک بہت پیارا مدنی پھول ہمیں ملتا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالی کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل و کرم اور احسان کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے شکر میں مشغول ہوتا ہے, اس سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں محبت الہی بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی اللہ تعالی نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ہم ان نعمتوں پر غور کریں کہ کیسی عظیم شان نعمتیں میرے رب عز و جل نے مجھے عطا فرمائی ہیں, تو جب ان نعمتوں پر غور کرتا چلا جائے گا تو پھر اس کے دل میں اس کے رب کی محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی اور پھر وہ شکر میں مشغول ہوتا چلا جائے گا. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ شکر بھی رب کی بڑی عبادت ہے, اس کے چند درجے ہیں اور ادنا درجہ یہ ہے کہ ہر نعمت کو رب کی طرف سے جانے, جو بھی نعمت مل رہی ہے, جو بھی احسان ہو رہا ہے, جو بھی آسانیاں سہولتیں آسائشیں مل رہی ہیں, ان سب کو اپنے رب عز و جل کی طرف سے جانے کہ میرے رب کی طرف سے ہے, میرے رب نے عطا کیا ہے. تو یہ ادنا درجہ اس عبادت کا ہے کہ جو شکر کرنا عبادت ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہ ہر نعمت پر رب کی تعریف کرے, جو جو نعمتیں رب نے عطا کی ان نعمتوں کے حصول پر یہ حاصل ہو گئی, مجھے مل گئی, ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالی کی تعریف بیان کرے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ گناہوں سے بچے, اس سے بڑھ کر یہ کہ رب کی کسی نعمت کو گناہ میں خرچ نہ کرے, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہر نعمت کو عبادت میں صرف کرے. یہ شکر کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہی شریعت و طریقت کا اصل اصول ہے. تو مجھے پردے میں لے کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اب جب ان نعمتوں پر ہم غور کرتے چلے جائیں گے اور اپنے نفس کو اس کا عادی بنائیں گے کہ جو نعمت میرے رب نے دی ہے اس نعمت کا میں شکر ادا کروں, تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہماری ان نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ نفس کے بہکاوے میں آ کر بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی آزمائش آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی معمولی سی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کوئی بیماری نے آ کر گھیر دیا، کوئی آزمائش سے گزرنا پڑ گیا، تو بعض اوقات انسان ناشکری کر بیٹھتا ہے، بسا اوقات اپنی زبان سے طرح طرح کے الفاظ ادا کر جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کم علمی کے سبب اللہ تعالی کی نافرمانی والے الفاظ، اس کی ناراضی والے الفاظ بھی ادا کر دیتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ولا تکفرون، یعنی اور میری ناشکری نہ کرو، اور اگر ناشکری پر اڑے رہے، ناشکری کرتے رہے، اللہ تعالی کی نعمتیں جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، بس معمولی سے کوئی تکلیف آ گئی اس تکلیف پر ہی ناشکری کر بیٹھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ناراض ہو جائے، اور اگر اللہ تعالی ناراض ہو گیا تو سنیے ارشاد ہوتا ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور اگر ناشکری کرو اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم نے اس کی ناشکری کی تو اس کی نافرمانی کی تو یقیناً وہ تو بے نیاز ہے، اسے پرواہ ہی کب ہے کہ لوگ اس کی شکر گزاری کریں، اس کی فرما برداری کریں ہی کریں، یقیناً اگر ساری مخلوق اس مالک کے حقیقے کے خلاف باغی ہو بھی جائے تو اس کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، اور اگر ساری ہی مخلوق اس کی بارگاہ میں جھک جائے، اس کی شکر گزاری بجا لائے، تو اس کی ذات پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، بس خود ہمیں اس کی بے نیازی اور اس کی گرفت شدید سے پناہ مانگنی چاہیے اور شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو مجھے پردے میں دیکھ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ کیا آپ نے کہ اگر اللہ تعالی کی نعمتوں پر ناشکری کرتے رہے، جو نعمتیں اس نے عطا کی اس پر شکر گزاری تو نہیں کر رہے، اگر کوئی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی تکلیف آ گئی تو اس پر ناشکری کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرا عذاب شدید ہے اگر ناشکری کرو گے تو۔ اور جو لوگ اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر نہیں کرتے بلکہ ناشکری کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں پر طرح طرح کے عذابات بھی نازل فرمائے ہیں۔ چنانچہ سورۃ السبا آیت نمبر 15-16-17 میں ارشاد ہوتا ہے لقد کان لسبئ فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ و رب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجزي إلا الكفور۔ يعني بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی دو باغ دائیں اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر تند و تیز سیلاب بھیج دیا اور ہم نے بدل دیا ان کے دو باغوں کو ایسے دو باغوں سے جن کے پھل ترش اور کڑوے تھے اور ان میں جھاؤ کے بوٹے اور چند بیری کے درخت، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے اسی کو جو ناشکرا ہے۔ یعنی سبا یہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا، اس قبیلے پر نعمتوں کی بہت بہتات تھی اور اللہ تعالی نے بے شمار نعمتیں انہیں عطا فرمائی تھی، مگر اس کے بدلے میں انہوں نے ناشکری کی اور اللہ تبارک و تعالی نے جن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا ان ناشکروں نے ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلا دیا اور اللہ تعالی کی نعمتوں کے منکر ہوئے، تو بحکم الہی اس طرح تباہ ہوئے کہ ان کی تباہی عرب کے لیے مثل بن گئی۔ اللہ تعالی نے سیلاب عظیم ان کی طرف بھیج دیا کہ اس سیلاب نے ان کے باغات کو بہا دیا، ان کے مکانات کو تہس نہس کر دیا اور ان کے سارے دھن دولت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو مجھے پردے میں لے کر سننے والی اسلامی بہنوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ اس قبیلے پر اللہ تعالی نے اپنی بے شمار نعمتیں انہیں عطا کی، ان نعمتوں کے شکر کے بجائے یہ ناشکری میں پڑ گئے، اور معاذ اللہ یہاں تک تفسیر میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ تم اپنے رب سے کہو کہ وہ اپنی نعمتیں روک لے، تو اللہ تعالی نے ان پر غضب فرمایا اور ان کی اس ناشکری کی سزا نے یہ دی کہ ان کے جو یہ باغات تھے، طرح طرح کی نعمت تھی، یہ سب ان سے چھین لی اور ذلت کا عذاب ان پر مسلط ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ واقعات، یہ قرآنی واقعات یقیناً ہماری اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، ہماری عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، الحمدللہ اس مہینے کی برکتوں کے صدقے بے شمار مسلمان قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کی سعادت پا لیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن عظیم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور سمجھنے کے لیے میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان ساتھ ساتھ پڑھتے رہے کہ جو کہ آسان اردو میں ہے، تو سمجھنا بھی انشاءاللہ عز و جل آسان ہو جائے گا۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن عظیم کی نایات مقدسہ سے بخوبی معلوم ہوا کہ شکر الہی بجا لانا بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید اور نافع ہے، جبکہ ناشکری سے کام لینا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں مضر اور نقصان دہ ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے باوجود اگر ہم ناشکری کو اپنائیں تو یہ اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمت کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمتیں بھی اسی طرح بھاگ جاتی ہیں جیسے جنگلی جانور بھاگ جاتے ہیں، تو ان کو شکر کے ساتھ پابند کرو۔ نعمت کے حصول پر شکر الہی بجا لانے سے وہ نعمت زائل نہیں ہوتی، بلکہ شکر الہی کی زیادتی نعمتوں کی زیادت کا باعث بنتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں قیام اس طرح فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، یعنی سوج جاتے۔ اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اتنی محنت و مشقت کیوں برداشت فرماتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سبب تمام اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور آپ تو مغفور ہیں ہی۔ ارشاد فرمایا، خدا عز و جل کی اس عنایت و کرم پر کہ اس نے مجھے مغفور بنایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، تو جب اس نے ایسی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں تو کیا ان نعمتوں پر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ شکر کا کہ آپ اس قدر کثرت سے نمازیں پڑھتے، عبادت کرتے اللہ تبارک و تعالی، تو مجھے پردے میں دیکھ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ سب ہم غلاموں کی تربیت کے لیے ہے، تاکہ میری صحبت میں رہنے والے غلام میرے اس طرز عمل سے یہ سمجھ جائیں اور یہ بھی اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب عز و جل کی ہر نعمت پر شکر کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ نعمتیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ مزید میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد مبارک سنیے کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تیرے واسطے وادی مکہ کو سونا بنا دوں، مگر میں نے عرض کی اے میرے پروردگار، میں یہ نہیں چاہتا بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور دوسرے روز بھوکا رہوں، جب بھوکا رہوں تو تیرے آگے زاری و عاجزی کروں، اور جب سیر ہو جاؤں تو تیری حمد اور تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری تربیت ہمارے محسن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم غلاموں کو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، اگر تو چاہے تو وادی مکہ کو سونا بنا دوں، اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ نہیں ہے میرے مالک و مولا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں، جب بھوکا رہوں تو صبر کروں، تیری بارگاہ میں عاجزی و زاری کروں، اور جب کھا لوں تو تیرا شکر اور تیری حمد بجا لاؤں۔ مزید میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ اللہ تعالی کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی کتنا مہربان ہے کہ نعمت عطا بھی اسی نے کی ہے، اور جب بندہ اپنے رب کی طرف سے اس عطا کردہ نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نعمت بھی خود ہی عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کے نزدیک یہ الحمدللہ کہنا بھی کتنا محبوب ترین ہے کہ اس نے جو نعمت دی اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی اللہ تعالی اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کو میں نے نعمت دی، اس نعمت پر وہ شکر ادا کر رہا ہے۔ مزید ارشاد ہوتا ہے کہ کھانے والا شکر گزار ویسا ہی ہے جیسا روزہ دار صبر کرنے والا ہے۔ جس بندے نے اللہ تعالی کی نعمتیں کھائی، سیر ہو گیا، اور اب سیر ہو کر وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہا ہے کہ مالک تو نے یہ نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں کے ذریعے میں نے اپنی بھوک مٹائی، اپنی پیاس مٹائی، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایسا بندہ اس کی طرح ہے کہ جو شخص روزہ رکھے اور صبر کرے۔ منقول ہے کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھوٹے سے پتھر کے پاس سے گزرے جس سے پانی بکثرت نکل رہا تھا، تو ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر تعجب ہوا، اللہ تعالی نے پتھر کی ان سے گفتگو کرا دی، پتھر کو قوت گویائی عطا فرما دی، پتھر بولنے لگا۔ تو پتھر نے عرض کیا کہ جب سے میں نے اللہ تعالی کا یہ فرمان فتق النار التي وقودها الناس والحجاره، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، یہ فرمان علی شان سنا ہے، میں ڈر کے مارے رو رہا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے عرض کی کہ وہ اس پتھر کو دوزخ سے پناہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالی نے بذریعہ وحی ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ ہم نے اسے دوزخ سے پناہ عطا کر دی۔ یہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے، پھر جب دوبارہ وہاں پر آپ کا آنا ہوا تو دیکھا کہ اس پتھر سے بدستور پانی نکل رہا ہے، تو آپ کو پھر تعجب ہوا، تو اللہ تعالی نے پھر پتھر کو گویائی دے دی۔ تو پتھر نے عرض کی کہ جب اللہ تعالی نے مجھے معاف کر دیا تو اب میں اس کی شکر گزاری میں رو رہا ہوں. پہلے جو میرا رونا تھا وہ خوف کے سبب تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو میں پتھر تھا, مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں اس دوزخ کا ایندھن میں بھی نہ بن جاؤں, تو میں اس خوف سے رو رہا تھا. اور جب اللہ تعالی نے مجھے امان عطا فرما دی تو اب میں شکر میں رو رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے دوزخ سے نجات عطا فرما دی. اللہ اکبر. تو مجھے پردے میں دیکھ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے کہ ہم انسانوں سے تو یہ پتھر ہی اچھا رہا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری تو کر رہا ہے. ہم انسان اپنے حال پر غور کریں, اپنے آپ پر غور کریں, اپنے شب و روز پر غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ جل شانہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. کیا ان نعمتوں کی شکر گزاری ہم کرتے ہیں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم شکر گزاری سے دور ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب عز و جل کے شکر گزار بندے بن جائیں. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہتے تو مجھ سے سوال کیا کرتے. چنانچہ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا, اے ابو القاسم شکر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمت کو اس کی نافرمانی کے لیے استعمال نہ کیا جائے. انہوں نے پھر پوچھا, تجھے یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو میں نے عرض کیا آپ کی ہم نشینی کی برکت سے. سبحان اللہ کہ اللہ تعالی کے نیک بندوں کی صحبت یہ کتنی فائدے مند ہے. کہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ بات یعنی شکر کی تعریف, شکر کی حقیقت کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے, یہ آپ کی صحبت کی برکت سے معلوم ہوئی. تو مجھے پردے میں دیکھ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالی کے شکر گزار بندے بن جائیں, ہم بھی اس کے صابر بندے بن جائیں, اس کے شاکر بندے بن جائیں, اس کے ذاکر بندے بن جائیں, ہم بھی اپنے شب و روز کو نیکیوں میں گزارنے والے بن جائیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اچھی صحبت کو اختیار کریں, ہم بھی مدنی ماحول کو اختیار کریں. الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالی کے کروڑ ہاں کروڑ احسان ہے, اس مالک کریم کا شکر ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں اس نے ہمیں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا پیارا اور مدنی ماحول عطا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی نے آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ جیسی روحانی شخصیت عطا فرما دی کہ جن کی گفتگو, جن کا کلام, جن کا عمل, جن کے قول و فعل سے الحمدللہ آخرت کی یاد ملتی ہے, نیکیوں کی رغبت ملتی ہے, نیکیاں کرنے کا جذبہ حاصل ہوتا ہے, گناہوں سے بچنے کی ترغیب حاصل ہوتی ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے کہ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں بھری زندگی اختیار کر چکے ہیں الحمدللہ, اور اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے ہوئے. تو ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں, ہم بھی اس کی نعمتوں کا شکر کس طرح کرنا چاہیے یہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے بے شمار مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے رہتے ہیں, ان مدنی قافلوں میں سفر کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اچھوں کی صحبت ملے گی, عاشقان رسول کی صحبت ملے گی, اور جب عاشقان رسول کی صحبت ملے گی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے ظاہر و باطن کی بھی اصلاح ہوگی. آئیے آپ کی ترغیب کے لیے اسلامی بہنوں کے مدنی قافلے کے ایک بہار سناتا ہوں, چونکہ الحمدللہ اب مدنی مرکز کے تحت اسلامی بہنوں کے بھی مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. تو ایک اسلامی بہن کا بیان ہے, کہتی ہیں کہ میں الحمدللہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے, تو جب مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے تو میرا یہ جذبہ بھی تھا کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کروں, یعنی میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے جو مدنی مقصد مجھے دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو اس مدنی مقصد کے تحت میرا بھی جذبہ تھا کہ میں اپنی بھی اصلاح کروں اور دیگر اسلامی بہنوں کی بھی اصلاح کروں. تو کہتی ہے کہ میں مدنی کام کرنا چاہتی تھی مگر میرے بچوں کے ابو مجھے مدنی کام کرنے سے روکتے تھے، اجازت نہیں دیتے تھے، پھر بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنی بساط کے مطابق میں مدنی کام کرنے کی کوششیں کرتی رہتی۔ ایک مرتبہ ہمارے محلے میں اسلامی بہنوں کا ایک مدنی قافلہ آیا، الحمدللہ یہ ہمارے مدنی مرکز کا ایک انداز اور ایک طریقہ کار ہے کہ اس کی کچھ شرائطیں، اس کے مطابق یہ مدنی قافلے اسلامی بہنوں کے سفر کرتے ہیں، اور جو اسلامی بہنوں کی ذمہ دار اسلامی بہنیں ہیں انہی کی اجازت سے یہ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں ان کی ترکیب کے مطابق۔ تو جو اسلامی بہنیں سفر کرنا چاہیں وہ اپنی ذمہ دار اسلامی بہنوں سے رابطہ کریں۔ تو یہ اسلامی بہن کہتی ہے کہ ہمارے محلے میں ایک مدنی قافلہ آیا اسلامی بہنوں کا، تو الحمدللہ مجھے بھی اس مدنی قافلے کی کچھ نہ کچھ بہاریں اور برکتیں لوٹنے کا موقع ملا۔ اس مدنی قافلے میں میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ عزوجل ایسا کرم فرما دے کہ میرے بچوں کے جو ابو ہیں یہ مجھے مدنی کام کرنے کی اجازت دے دیں۔ تو یہ اسلامی بہن کہتی ہے کہ اس کے دوسرے ہی دن میری مرحوم والدہ یعنی میرے بچوں کے ابو کی ساس ان کے خواب میں تشریف لے آئی اور فرمایا کہ آپ میری بیٹی کو مدنی کام کیوں نہیں کرنے دیتے، آپ میری بیٹی کو دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو دوسرے دن ان اسلامی بہن کے بچوں کے ابو نے خوشی خوشی یہ خواب سنایا کہ رات آپ کی امی جان میرے خواب میں تشریف لائی تھی اور مجھے یہ تاکید کی کہ میں آپ کو مدنی کام کرنے کی اجازت دے دوں، لہذا میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جو اسلامی بہنیں، یقیناً کئی اسلامی بہنیں ایسی ہوں گی کہ جو مدنی کام کرنا چاہتی ہوں گی مگر کسی نہ کسی سبب سے نہیں کر پاتی ہوں گی، یا اور بھی کوئی دعا ہے، اور بھی کوئی مسئلہ ہے، اور بھی کوئی حاجت ہے، تو الحمدللہ مدنی قافلوں میں دعاؤں کی قبولیت کے بے شمار واقعات ہیں۔ تو ان اسلامی بہن کو کیسا جذبہ تھا مدنی کام کرنے کا، اور واقعی میں کیسی حقیقی فکر تھی انہیں کہ یہ اپنی اور ساری دنیا کی اسلامی بہنوں کی اصلاح کا جذبہ لے کر یہ کوشش میں مصروف تھی، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی یہی کی کہ یہ کام میں کرنا چاہتی ہوں، یہ کام کرنا آسان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اسباب عطا فرما دیے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین معلوم ہوا کہ اچھوں کی صحبت میں رہ کر اچھی چیزیں ہی سیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت کی برکت سے مجھے شکر کی حقیقت معلوم ہوئی۔ تو ہم بھی سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم بھی علم دین حاصل کریں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے یہ ساری باتیں سیکھیں، اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ نیت کریں، اسلامی بہنیں بھی نیت کریں اور اسلامی بھائی بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ضرور بھی ضرور مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ شیخ سعادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے ایک بزرگ تشریف فرما تھے، ان کے مبارک پاؤں کو چیتے نے کاٹ لیا تھا اور زخم بے حد خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا، لوگ جمع تھے اور ان پر رحم کھا رہے تھے، مگر وہ فرما رہے تھے کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، یہ تو مقام شکر ہے، یہ تو مقام شکر ہے کہ مجھے جسمانی مرض ملا، اگر میں گناہوں کے مرض میں مبتلا ہو جاتا تو کیا کرتا۔ مجھے پردے میں لے کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین غور کیجیے کہ ہمارے اسلاف کرام کس طرح اپنے رب عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے مواقع تلاش کر لیا کرتے تھے۔ کیا فرما رہے، یہ تو جسمانی مرض ہے، یہ جسمانی مرض ہے، یہ درست ہو جائے گا، اگر میں گناہوں کے مرض میں مبتلا ہو جاتا تو پھر میں کیا کرتا۔ یعنی ہمارے اسلاف کرام کے نزدیک گناہوں کا مرض یہ کتنا مہلک تھا، کتنا خطرناک یہ مرض تھا، اور آج بدقسمتی سے ہم گناہوں کے مرض کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ جسمانی مرض ہو جائے تو اس کے علاج کی ہم کوشش کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کر لیتے ہیں، مگر گناہوں کا مرض جو ہمیں لگ چکا ہے اس کے علاج کی بدقسمتی سے آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی اور اس کی طرف ہماری کوئی توجہ بھی نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ علم دین سیکھنے کے لیے نکلے، مگر آپ کے پاؤں میں چپل نہ تھے، اتنی تنگ دستی کا عالم تھا کہ آپ چپل بھی نہیں خرید سکتے تھے، ننگے پاؤں تھے۔ تو دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوں اور میرے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے۔ اتنے میں آپ کی نظر مسجد کے دروازے پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہے جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً مسجد میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا کہ اے میرے مالک و مولا، تیرا شکر ہے کہ میرے پاؤں میں چپل نہیں ہے، پاؤں میں چپل نہیں تو کیا، تیرا شکر ہے کہ میرے پاؤں تو سلامت ہیں، میری ٹانگیں تو ہیں، اگر یہ ٹانگیں نہ ہوتی تو میں کیا کرتا۔ تو مجھے پردے میں لے کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس واقعے سے ہی کچھ درس حاصل کرنا چاہیں، کچھ اصلاح اور عبرت کے مدنی پھول حاصل کرنا چاہیں، تو ہمارے لیے کتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ اگر ایک تکلیف ہمیں پہنچی ہے تو فوراً ہم دوسری آسائش کی طرف توجہ دے لیں۔ ہمیں اگر مال میں تکلیف آئی ہے تو ہم اپنی جان پر توجہ دے لیں، اللہ کا شکر ہے میری جان تو سلامت ہے، مال ضائع ہو گیا تو کیا ہوا، میری جان تو سلامت ہے، مال تو دوبارہ بھی کما سکتا ہوں۔ چھوٹی تکلیف آئی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا اس میں بھی شکر ادا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ چھوٹی تکلیف دی، اس سے بڑی ہوتی تو میں کیا کرتا۔ میرے شیخ طریقہ سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے، کافی پرانی بات ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدنی قافلے میں سفر پر تھا، تو سفر کے دوران میں بس میں بیٹھا ہوا تھا، اب بس میں مجھے بہت شدید نزلہ تھا اور ناک بہ رہی تھی، تو اس موقع پر میں نے اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کیا کہ مالک تیرا شکر ہے کہ مجھے نزلہ ہے، ناک بہ رہی ہے، میں اس سفر میں ہوں، بس میں سفر پر کر رہا ہوں۔ اب غور کیجئے کہ یقیناً بس کے سفر پر کوئی شخص ہو، اگر اس کو نزلہ ہو تو ظاہر بات ہے اسے کتنی آزمائش ہوتی ہے، اس کے آس پاس والوں کو بھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے یہ بیماری ہو گئی، اگر مجھے موشن ہو جاتے تو میں کیا کرتا۔ یہ مقام شکر، اور یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا ہے، ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے بیماریوں میں، مصیبتوں آفتوں کے ملنے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور شکر کی راہ نکال لیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ ان بزرگ کے گھر چوری ہو گئی، تو یہ بزرگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے، تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کا نقصان ہو گیا اور آپ شکر ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ چور میرے گھر آیا، میں چور بن کر کسی کے گھر نہیں گیا۔ اب یہ چور جو آیا یہ بھی انسان ہی تھا نا، یہ میرے گھر آیا چوری کرنے، اب میں بھی انسان ہوں، اگر میں چور بن کر کسی کے گھر جاتا تو اس لیے مجھ پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ چور میرا آدھا سامان لے گیا، اللہ کا شکر ہے کہ آدھا لے گیا، اگر پورا لے جاتا تو پھر میں کیا کر لیتا، تو اس لیے اللہ کا شکر مجھ پر واجب ہو گیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا آدھا سامان چور لے گیا۔ اور پھر بہت پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ چور آدمی تھا اور میرا مال لے گیا، یہ مجھ پر مقام شکر ہے کہ اگر شیطان آ جاتا اور میرا ایمان لے جاتا تو میں کیا کر لیتا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ چور آ کر مال لے گیا، شیطان نہیں آیا کہ جو میری ایمان کی دولت لے جاتا۔ تو مجھے پردے میں لے کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اگر ہم غور کریں اور اللہ تبارک و تعالی کے شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کریں تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے بے شمار مواقع ہمارے پاس ہے، لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ہم کھانا کھائیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، ہم پانی پیتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ پانی میسر آ گیا، میں نے پی لیا اور یہ پانی میرے حلق سے اتر گیا، اگر مجھے ایسی بیماری ہو جاتی کہ ایک گھونٹ بھی میرے حلق سے نہ اترتا تو میں کیا کر لیتا۔ تو کیا پانی پینے کے بعد شکر ادا کر، یہ مقام شکر نہیں ہے کہ آسانی سے میرے حلق سے اتر گیا؟ کھانا کھانے کے بعد کہ اللہ نے کھانا عطا فرما دیا، جا کر دیکھیں جہاں ایسے ایسے لوگ ہیں، اس وقت ہمارا ملک پاکستان جو سیلاب کی آفت میں گھرا ہوا ہے، کتنے مسلمان اس وقت ایسے ہیں کہ جو بیچارے کھانے اور پینے کی سہولتوں سے محروم ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے مقام شکر ہے اور ان کے لیے مقام صبر ہے کہ وہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے ہمیں بچا کر رکھا ہے, ہمیں محفوظ کیا ہے. تو مجھے پردے میں لے کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم ہر ہر لمحے میں ہر ہر وقت پر اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کر سکتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر شکر ادا نہ کیا تو ہم پیچھے بھی ایک قرآنی واقعہ سن چکے کہ جس قوم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ کریں, ناشکری پر اڑے رہے اور ہم سے بھی اللہ نہ کرے کہ نعمتیں ضائع ہو جائے. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض عارفین سے سنا ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے بلعم بن باعورہ کے بارے میں پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑی کرامتیں اور بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا, یہ مستجاب الدعوات تھا, یہ جو دعا کرتا قبول ہو جاتی تھی, اتنا بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا تھا. تو پوچھا کہ یا اللہ عز و جل کرامات کے بعد یہ کیسے مردود ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے اسے دیا تھا اس پر اس نے ساری زندگی بھر ایک دن بھی میرا شکر ادا نہ کیا, اور اگر وہ میرا ایک مرتبہ بھی شکر ادا کرتا تو میں اس سے نہ چھینتا. کیسی کیسی نعمتیں اسے عطا, کتنا بلند مقام و مرتبہ اسے مل گیا تھا, مگر اللہ تعالی کا اس نے شکر ادا نہ کیا. اس مقام و مرتبے کے مل جانے پر بھی اپنے رب کی اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا تو اللہ تعالی نے یہ نعمتیں اس سے چھین لی. تو مجھے پردے میں لے کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اپنی عادت بنا لیں کہ ہر حال میں, ہم بیمار ہیں, صحت مند ہیں, غریب ہیں, امیر ہیں, ہمیں کاروبار میں نقصان ہو گیا, جان میں نقصان ہو, کچھ بھی ہو گیا, ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. یا اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, یہ کہنا اپنی عادت بنا لیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیسے ہیں, کیسی طبیعت ہے, تو فوراً ہم اظہار کرتے ہیں سر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, دو دن سے بخار نہیں جا رہا. تو یہ سارا اظہار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس اظہار کرنے سے یہ تکلیف فوراً دور نہیں ہو جائے گی, بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے شکوہ کے انداز میں یہ کیا ہوگا, شکوے کے ذہن سے کیا ہوگا, تو ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ اس پر جو ثواب ملنے والا تھا وہ ثواب ضائع ہو جائے گا. کسی نے پوچھا کیسے ہیں, ہم بہت شدید بیمار ہیں, تو ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. صحت مند ہوں تو بھی میرے رب کا شکر ہے, مالدار ہوں تو بھی میرے رب کا شکر ہے, بیمار ہوں تو بھی میرے رب کا شکر ہے. بس اس کا شکر شکر اور شکر ادا کرتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی رحمت سے امید ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں گے. اور اس نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کی ان نعمتوں کو اس کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کریں, نہ کہ اس کی نافرمانیوں پر. تو یہ بھی شکر ہے کہ اس کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کرنا, یہ بھی شکر ہے, اور نافرمانیوں سے بچانا, یہ بھی شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی اپنا شاکر, صابر اور ذاکر بندہ بنا لے, اور ہمیں بھی ہر نعمت پر شکر کرنے کی اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ہر طرح کے امتحان اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ المبین. آئیے اپنے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک کے معمولات پورے کر لیتے. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم

تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ان شاء الله عز وجل دعا مانگی جائے گی. تمام اسلامی بہنیں جو ہفتہ وار اجتماع میں موجود ہیں اور تمام مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک مولا. تیرے کروڑ ہاں کروڑ احسان اے مولا کریم. تیرا شکر ہے, تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے ایک بار پھر ہمیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی برکت سے اجتماعی طور پر تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اے مالک تیرا شکر, تیرا احسان ہے کہ تُو نے ہم گناہگار بندوں کو تیرا پاک اور متعالی نام لینے کی اجازت عطا فرمائی. اے مالک ماہ رمضان المبارک کی عظیم ساعتیں ہیں, ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں. اے مولا ان مقدس گھڑیوں میں ہم نے سن رکھا ہے کہ تُو اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا, میں اس کی دعا قبول کروں. اے مالک تیرے گناہگار بندے اور بندیاں اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے گندے ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اس آس اور امید پر کہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے, دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اے مالک تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, تجھ سے ہی التجا کرتے ہیں. اے مولا ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا رب العالمین ہماری مغفرت فرما دے. یا رب العالمین ماہ رمضان میں لاکھوں لاکھ گناہگاروں کی مغفرتیں کی جاتی ہیں. اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان تیری بارگاہ میں اپنی مغفرت کی التجا لیے حاضر ہیں. اے مولا جہاں تو اتنے بے شمار اپنے بندوں اور بندیوں کو بخشتا ہے, اے اللہ انہی مغفرت یافتہ گار میں ہمیں بھی شامل فرما لے. اے مالک ہماری بھی مغفرت فرما دے, ختم ہی مغفرت فرما دے. اے اللہ اشارہ رحمت آیا, اپنی رحمتیں لٹاتا رہا, چھما چھم رحمتوں کا نزول ہوتا رہا, مگر ہائے افسوس ہم گناہگار, ہم غافل, ہم نا قدرے غافل ہی رہ گئے، اشرہ رحمت رخصت ہو گیا، اشرہ مغفرت ہمارے درمیان موجود ہے اور اس کے بھی فقط دو ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اے اللہ، اس اشرہ مغفرت میں نہ جانے کتنے گناہگاروں کو تو نے بخشا ہوگا، ہم نہیں جانتے ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اے مولا، اگر رمضان میں بھی ہماری مغفرت نہ ہو سکی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے حتمی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا رب العالمین، اس ماہ مقدس کے اکثر ایام ہم نے غفلت ہی میں گزار دیے، مولا بقیہ ایام کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر دے، بقیہ ایام تیری عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے مالک، تو نے ہمیں روزے اس لیے عطا کیے تاکہ ہمیں تقوی پرہیزگاری ملے، مگر ہائے افسوس، سالوں سے ہم روزے رکھتے آ رہے ہیں مگر ہم متقی نہ بن پائے۔ اے مالک، ہم روزے کی حقیقی نورانیت کو نہیں پا پاتے۔ اے اللہ، اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے انقلابی بنا دے۔ اے اللہ، یہ ماہ مبارک ہمارے ظاہر و باطن میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا لے۔ یا اللہ، اپنا عبادت گزار بندہ بنا لے۔ اے مولا کریم، یا رب العالمین، تیرا شکر گزار بندہ بنا لے۔ اے اللہ، ہمیں تیرا ذاکر بندہ بنا دے، ہمیں تیرا صابر بندہ بنا دے۔ یا اللہ، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے مالک مولا، ہر آنے والی آفت و بلیا سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے مالک، یقیناً تیری قسم، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، وہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا سبب ہے۔ کہ تو نے قرآن عظیم میں فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ یقیناً یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، یہ سیلاب کا آنا، زلزلوں کا آنا، بیماریوں کا آنا، بے روزگاریوں کا آنا، مہنگائیوں کا آنا، یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اے اللہ، تو فرماتے کہ بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے، یا اللہ تو سبھی کچھ معاف فرما دے، ہماری ساری ناقدریاں معاف کر دے، ہماری ساری غفلتیں معاف کر دے۔ اے اللہ، ہماری ساری خطائیں معاف کر دے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو کر مغفرت کی خیرات ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا کر دے۔ اے اللہ، تیرے جو بندے اس مبارک مہینے میں تیری عبادتیں کر رہے ہیں ان کی عبادتیں قبول فرما لے۔ یا اللہ، جو بیماریوں کے سبب نہ کر پائے ہو، اے اللہ تو ان کی بیماریاں دور کر دے، انہیں شفا عطا کر دے، صحت و تندرستی عطا کر دے۔ یا رب العالمین، ہمیں آئندہ زندگی تیری اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما دے، ایمان و عافیت پر مدینہ پاک میں شہادت کی موت عطا کر دے، جنت البقیع مدفن بنا دے، جنت الفردوس میں تیرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر اہل سنت کے ساتھ پڑوس عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی سیدی امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر و عافیت عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان کا مطیع فرما بردار بنا دے، یہ جس طرح چاہتے ہیں ہمیں اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہم نے جو جائز دعائیں کی ہمارے حق میں بہتر ہے، سب قبول کر لے، جو نہ مانگ سکے اپنی رحمت سے بھی نہ مانگے عطا کر دے۔ اور یا مالک مولا، جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اس کا خیال ہی ہمارے دلوں سے نکال دے۔ میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد، پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آمین آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی،